Sayın dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere yeni bir programı sunuyoruz. Başını vermeyen şeyin. Sahibi Doktor Enver Ören. Genel yayın yönetmeni Rahim Er. Yazan ve yöneten Hacı Ahmet Çelik. Genel koordinatör Ragıp Karadayı. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Varmış ki burası askerlerimiz için çok önemliymiş. Bu tepe şimdi bizim Bayrak Tepesi dediğimiz yermiş. İşte bura bir bizimkilerin bir düşmanın eline geçiyormuş. Çarpışmanın sonunda bizimkiler bu tepeye bayrağımızı dikmişler. Askerlerimiz sevinç çığlıkları atarken bir Yunanlı askerin bayrağımızı indirdiği görülmüş. İşte tam o sıra babam Allah Allah diye ileri atılmış, bizimkiler de peşinden. Babam patlayan bombalara, üzerine yağmur gibi yağan kurşunlara aldırmadan süngüsüyle düşmanı öyle bir saldırmış ki önüne geleni yere sere sere tepeye ulaşmış ve bayrağımızı düşmanın elinden almış. Neye uğradığını şaşıran düşman bozguna uğrayarak kaçmaya başlamış. Bizimkiler tepeye ay yıldızlı bayrağımızı yeniden dikerlerken babam da düşmandan aldığı bayrağımızı sımsıkı tutarak komutanın yanına varmış. Bayrağı tutan son düşman da öldü komutanım diyerek selam çakmış. Komutanın ayaklarının dibine düşerek can vermiş. İşte babamın şehit oluşunun hikayesi böyle. Babamın vücudunda 50 kurşunla 20 süngü yarası varmış. İşte bu düğme de babamın ceketinde kalan son düğme ve onun tek hatırası. Tek hatırası olur mu hiç Ali? Bu topraklar, bayrak tepesi hep babanın ve şehitlerimizin hatırası değil mi? Senin babanın ceketinde sadece bir düğme mi vardı? Hı? Bu kız da kim? Üzerinde denizci elbisesi var. Bu kız bizim buraların çocuğuna pek benzemiyor. Ne? Evet, bir düğme. Başına toplamışsın çocukları, masal anlatıyorsun. Bari doğru dürüst bir şey anlatsana. Ne? Masal mı anlattım? Doğru bir şey mi anlatsaydım? Yani ben yalan mı söylüyorum? Tabii ya. Ben anlattıklarının hiçbirine inanmadım. Hadi hoşça kal. Ben gidiyorum. Bu da kim böyle? Ben dün onu şehirden gelirken gördüm. Hasan Ağa'ya gittiler. Yanında bir de kadın vardı. Galiba Hasan Ağa'nın kızı. Bu da torunu olacak. Anlattıklarıma inanmadı. Bana yalan söylüyorsun dedi. Bu gibiler hiçbir işe yaramazlar Ali. Üzülme. Eğer erkek olsaydı dövüşürdün. O bir kız. Hayır arkadaşım. O bir kız olmasaydı yine dövüşmezdim. Çünkü anneme söz verdim kimseyle kavga etmeyeceğim diye. Epey geç oldu. Ben eve gidiyorum. Hoşça kalın. Hadi güle güle. Yine geç kaldın. Geldim işte büyük anne. Ne o yavrum, sen üzülmüşsün, bir şey mi oldu? Babamın hikayesini anlatıyordum arkadaşlara. Yavrum bunda üzülecek ne var? Bu senin çok sevdiğin ve gurur duyduğun bir hikaye değil mi? Evet ama. Ama baban yemeğe hiç geç kalmadı. Hiç mi büyük anne? Çocukken de mi? Ben de büyüyüp asker olayım, o zaman ben de geç kalmam. O zaman şimdiden kendini buna alıştırmaya bak. Kötü huylar zararlı otlar gibi çabuk örerler. Hadi sofraya. Anne, bir düşmanım olsun istiyorum. Bu da nereden çıktı oğlum? Allah kimseye düşman vermesin. Ama anne, sonra ben bugün kendime bir düşman buldum. Hayrola, kimmiş bakalım düşmanı? Bir kız. Bir kız mı? Kimmiş bakalım bu kız? Sonra neden senin düşmanın oldu bu kızcağız? Köye yeni gelmiş, Hasan Ağa'nın torunuymuş. Ben arkadaşlara babamın hikayesini anlatırken benimle alay etti, anlattıklarıma inanmadı. Şimdi anladım. Evladım sen bir erkeksin. Kızlara düşmanlık sana yakışmaz. Sonra o kız yeni geldi. İleride o da inanır babanın kahramanlığına. Sen merak etme. Yine de ben o kıza çok kızıyorum. Ben ona göstereceğim. Yeni o kız. Hem de köprüden geçti. Ben ondan önce geçmeyeceğim köprüden. Nasıl olsa ikimiz aynı anda geçemeyeceğiz. Köprü tek kişilik. Ayağımı çabuk tutmalıyım. O da ne? Hızlı adımlarını çabuklaştırdım. Hay Allah, işte karşılaştık. Bana nasıl da ters ters bakıyor. İyi ol ben. Köprüden önce ben geçeceğim. Hayır, önce ben geçeceğim. Ben kızım. Önce ben geçeceğim. Sen geri dönmelisin. Hayır, ben erkeğim. Geri dönmem. Önce ben geçeceğim. Ama köprüye ben senden önce girdim. Sen kimsin de geri dön, ben geçeceğim. Hayır, ben geçeceğim diyorum sana. Ay, şimdi görürsün, sen dereyi yuvarlayayım da gör. Bir dereye de gör bakalım. Hele kızım dur, ağlamayı kes. Olanları anlat. Buranın çocukları neden terbiyesizmiş bakalım? Sonra o düğmeli çocuk dediğin de kim? Kim olacak? Babası hakkında durmadan yalan şeyler anlatan çocuk. Güya babası Sakarya Savaşı'nda düşmandan bayrağı almışmış da sonra şehit olmuşmuş da adı Ali mi ne? İşte o düğmeli çocuk. Şu bizim Ali. Kızım, Ali hiç de terbiyesiz bir çocuk değil. Üstelik babası hakkında anlattıkları da tıpatıp doğru. Ali'nin babası gerçekten büyük kahramanlıklar gösterip düşmandan bayrağımızı alarak şehit olmuş. Yiğit bir askerdi o kızım. Ama dede, o çocuk beni dereye düşürdü. Benimle kavga etti. Kızım. Anlaşılan karşılıklı birbirinizi kızdırmışsınız. Olur böyle şeyler. Ali iyi çocuktur. Onu seveceğini sanıyorum. Ben onu öğretmenime şikayet edeceğim. Ondan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Gel bakalım Ali. Seninle biraz dertleşelim. Buyurun öğretmenim. Annen ve Hasan Ağa senden şikayetçi Ali. Kabahatin neymiş öğretmenim? Düşmanlık. Kendine bir düşman arıyormuşsun ve bulmuşsun da. Evet öğretmenim, buldum. O kız benim düşmanım. Birbirimizden nefret ediyoruz. Söyle bakalım Ali. Bugün derste neler öğrendik? Viyana önündeki ordularımızı okuduk öğretmenim. Güzel, hatırlıyorsun, unutmamışsın. Şimdi beni iyi dinle Ali. Sen kahraman bir askerin, bir şehidin oğlusun. Tabii ki büyüyünce sen de baban gibi kahraman bir asker olmak istersin değil mi? Çok istiyorum öğretmenim, çok. Bak oğlum, şu sözü hiç unutma. Dünyadaki bütün iyiliklerin kaynağı sevgidir. Bu ne demek, anlıyor musun? Anlıyorum öğretmenim. Bütün iyiliklerin kaynağı sevgidir. Güzel. Bak oğlum, hele aynı dine inanan, aynı dili konuşan ve aynı vatanda yaşayan insanların birbirine karşı davranışı nasıl olmalı? Evet Ali, nasıl olmalı? Bu topluluğa biz ne diyoruz? Millet diyoruz efendim. Peki, sen milletini seviyor musun? Seviyorum öğretmenim. Sonra dinimiz İslamiyet neyi emrediyor? Bütün Müslümanlar kardeştir demiyor mu? Kardeşler birbirlerine karşı kin ve düşmanlık güder. Gütmez öğretmenim. Peki Ali, senin baban kahramanca şehit olurken neyi düşünüyordu? Ne uğruna öldü? Bayrağımız, vatanımız, dinimiz uğruna şehit oldu öğretmenim. Yani baban toprağını, vatanını sevdiği için, dini ve imanı için, bunları canından çok sevdiği için canını verdi değil mi? Evet öğretmenim. Sen şehit olmuş bir kahramanın çocuğusun. Sana arkadaşlarına karşı düşmanlık değil, onları sevmek yaraşır. Şimdi bana söz ver bakalım. Elif'i de seveceksin. Artık düşmanlık falan yok, tamam mı? Peki. O da senin bir kardeşin ve arkadaşın. İnsan kardeşini sevmez mi? Sever öğretmenim. O halde söz mü? Peki öğretmenim, söz. Elif'i seveceğim. Artık kendime düşman da aramayacağım. Bizim düşmanımız ancak vatanımıza ve dinimize, imanımıza saldıranlar olacak. Onlarla da babam gibi savaşacağım. Yalnız benim de bir isteğim var öğretmenim. Tabii, söyle yavrum. O kız da babamın düğmesiyle alay etmesin öğretmenim. Tamam. Sen merak etme. Elif'le de konuşacağım. O da seni sevecek. O babanın hikayesini bilmiyor. Ona ben anlatacağım babanın nasıl kahramanca düşmanla savaşıp bayrağımızı aldığını ve nasıl kahramanca şehit olduğunu anlatacağım. Sen merak etme. Peki öğretmenim, gidebilir miyim? Tabii ya. Güle güle. Elif, anlat bakalım. Öğretmenin seni niye çağırmış? Neler konuştunuz? Hiç. Öğretmenim sevmemi istiyor. Kimi? Kimi olacak? O düğmeli çocuğu. Ne var bunda? Sevgiden zarar gören olmamış mı kızım? Başka neler konuşturur? Düğmeli çocuğun babası hakkında senin anlattıklarını öğretmenim de anlattı. Gerçekten Ali'nin babası kahraman bir askermiş. Bayrağımızı düşmandan kurtarmış. Buna sen de sevinmelisin kızım. Ali'nin babası vatanımız için canını verdi. Onun için Ali'nin babasını da Ali'yi de sevmelisin. Söz verdim seveceğime de Ali'nin babasının kahramanlıklarına pek inanasım gelmiyor. Aklım almıyor. Bunu öğretmenime de söyledim. Peki öğretmenin ne dedi? Dedene söyle, sana başını vermeyen şehit hikayesini bu akşam anlatsın dedi. Sahi bu hikayeyi bana anlatır mısın dedi. Anlatırım kızım, anlatırım tabii. Yalnız dur bakayım. Şöyle bir rahatça oturayım. Şöyle. Gel gel. Gel sen de şöyle yanıma otur bakalım. Daha yakınıma, daha yakınıma gel. Tamam. Oldu işte. Şimdi dinle bakalım. Başını vermeyen şehidin hikayesini. Kızım, devir bizim yükselme devrimiz. Devletimizin çok güçlü olduğu bir zaman. Ordularımızın Avrupa işlerine akınlar düzenlediği, gittiğimiz her yere hak, hukuk, adalet götürdüğümüz devir. Sınır boylarında at koşturan gaziler, serhat boylarına akınlar düzenlemekteler. Bugün Macaristan'ın başkenti olan Budapeşte o zamanlar bizim sınırlarımız içinde. Yani bizim, Türk milletinin Budin, Nazlı Budin dediği dönemler. Ordularımızın bir bölümü Sigetvar Kalesi'ni kuşatırlar. Kuşatma sürerken kış gelir çata. Ordumuz kışın çetin şartları altında kuşatmayı kaldırarak yazın kaleyi fethetmek üzere Budin'e döner. Yalnız Sigetvar Kalesi yakınlarında Türklerin elinde bulunan bir hisar vardı. Burada sadece hastalar, yaşlılar, çocuklar ve kadınlardan başka 40 kadar da savaşçı yiğit kalıyordu. Kaleye yaşlı bir kadı kumanda ediyordu. Kadı ne demek dedi? Kızım, mahkemelerde bulunan hakimler var ya, o devirlerde de kadılar vardı. Yani hakim demek. Neyse, Sigetvar'daki düşman bu hisardaki durumu biliyor ama öteki Türk hisarlarından çekiniyor olmalı. Kalede sözü geçen kadı asker olmamasına rağmen bütün savaşlarda yer alıyor. Kahramanca savaşıyordu. Lafı fazla uzatmayalım. Kadı böyle namaz kılar, geceleri de Kur'an okur, zikrederdi. Onun uyuduğunu hiç gören olmamış. Zikr nedir dedi? Allah'ın isimlerini anmak kızım. Bir kurban bayramı arifesi sabahı herkes uyurken o her zamanki gibi uyanıktı. Mescidin yanındaki çeşmede abdestini tazeliyordu. Bu sırada kulede bulunan nöbetçinin sesi ortalığı çınlattı. Çavuşum! Çavuşum! Acele kuleye gelin! Bu ses üzerine kadı çavuştan önce kuleye çıktı. Ve ne var diye sorunca nöbetçi... Sigetvar'dan düşman hareket etti. Sabaha kalmadan burada olurlar. Demesi üzerine kadı hemen bütün gazileri uyandırmasını söyledi. Kuru kadı sonra hisardaki gazileri düşündü. Kendisiyle birlikte hepsi toplam 114 kişiydiler. Sadece 3 topları vardı. Çok geçmeden bütün gaziler kılıçlarını, tüfeklerini kuşanmış olarak kuru kadının huzurunda toplandılar. Az sonra da sayıları 2000'i aşkın düşman askeri hisarın önünde savaş durumu aldı. Ve bir elçi göndererek hisarın teslimini istediler. Kuru kadı elçiyi dinleyerek durumu istişare edeceklerini söyleyip geri gönderdi. İstişareyi de anlayamadım dedeciğim. Haklısın kızım, haklısın. Bu gidişle dede torun tercümanla konuşacağız galiba. Kızım, istişare durum muhakemesi. Yani tartışma. Herkesin fikrini söylemesi ve buna göre karar vermek demektir. Peygamber Efendimiz istişareyi severmiş. Onun için biz de bir karar alınmadan önce istişare edilir. Anladım dedeciğim. Sonra? Sonra durumu tartıştılar ve kaleyi teslim etmek Türk'ün şanına hiç yakışır mı? Savaşır, hepimiz burada şehit olur, gene de burayı teslim etmeyiz dediler. Ha, az daha unutuyordum. Hisar'da iki arkadaş var ki bunlara herkes deli derdi. Hüsrev'le Mehmet. Yani deli Hüsrev'le deli Mehmet. Bu gözü pek, hiçbir şeyden korkmayan, düşmana aman vermeyen ve düşmana korku salan iki arkadaş kalenin neşesi, ruhuydular. Güreş tutarlar, çeşitli muziplikler yaparak kalede bulunanları güldürür, eğlendirirlerdi. Kısacası kalenin bu iki delisi adeta birer masal kahramanı gibi şöhret kazanmışlardı. Ayrıca bu iki arkadaş kolay kolay hiçbir kurala ve nizama da uymazlardı. Gözleri dünyalık, maddi hiçbir şey görmeyen, kendilerini Allah'a adayan birer Anadolu yiğidiydiler. Her seferden sonra komutanları onlara birer rütbe vermek isteyince onlar bunu kabul etmezlerdi. Bu fani vücuda ancak kefen yaraşır diyerek şehitliği istediklerini belirtirlerdi. İşte Elif kızım, böylece kaledeki Deli Mehmet'le Deli Hüsrev'i de anlattıktan sonra kaldığımız yerden hikayemize devam edelim. Ancak ben önce kendime bir sade kahve pişireyim, ha, ne dersin? Olur dedeciğim, ancak merakla hikayenin sonunu bekliyorum. Olmuş. Nerede kalmıştık Elif kızım? Deli Mehmet'le Deli Hüsrev'i anlattı. Düşman kalenin önünde savaş düzeni almıştı. Kaledeki askerler düşmana baskın yapmak için kuru kadıyı sıkıştırmaya başladılar. Deli Mehmet'le Deli Hüsrev kalenin kapısını açması için kadıya ısrar ediyorlardı. Kuru kadının iri gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Orada bulunan gazileri, hatta o bizim iki deliyi bile titreten sesiyle şunları söyledi. Gaziler, yiğitlerim, silah arkadaşlarım, sözlerime kulak verin, beni iyi dinleyin. Benim muradım sizi gazadan men etmek değildir. Bugün can baş feda olsun. Biliyorsunuz yarın kurban bayramı. Ancak bugün arife, hem de cuma. Bugün hacılarımız Arafat'ta. Diğer müminler camilerde bizim gibi gazilerin zaferi için dua etmektedirler. Bundan şüphesi olan var mı? Diye sorunca askerler hep birlikten hayır, haşa, asla dediler. Sonra kuru kadı, öyleyse bizler de karar vermeden önce namazlarımızı kılalım. Gözlerimizin yaşını dökelim, dua edelim. Birbirimizle helallaşalım. Sonra da savaşa girişelim. Kalanlarımız gazi, ölenlerimiz şehit olsun. Dünyada iyi nam ile anılalım. Ahirette peygamberimizin yanında toplanalım. Ne dersiniz? Diye sorunca bütün gaziler gözyaşları içinde doğru, haklısın dediler. Abdest tazeleyip namazlarını eda ettiler. Tekbir alıp birbirleriyle helallaşıp kucaklaştılar. Kalede arefe olmasına rağmen sanki bayram günü gelmişti. Daha sonra uzaktan böyle top sesleri duyuldu. Bundan sonra kuru kadı eliyle kalenin kapılarını açtı. Koca gaziler Allah, Allah nidalarıyla kaleden dışarı fışkırdılar. İki koldan başlayan hücum kollarından birine Deli Hüsrev, diğerine Deli Mehmet komuta ediyordu. Düşman bu hali görünce şaşırdı, bozuldu, dağılıp kaçmaya başladılar. Deli Hüsrev'le Deli Mehmet'in takımları düşmanı kaçırmamak için iyice sıkıştırmaya başladılar. Kuru kadı da cübbesini atmış, elinde kılıcı düşmanı kovalıyordu. Kuru Kadı bir yandan da Deli Hüsrev'le Deli Mehmet'e baktı. Deli Hüsrev'i gördü. Gerçekten yiğit bir kahraman gibi savaşıyor, düşmana aman vermiyordu. Daha sonra Kuru Kadı'nın gözleri Deli Mehmet'i aradı. Bakındı, bakındı, göremedi. Birden yüreği hopladı. Acaba o muydu? İrkildi. Düşman saflarının arasında iri bir vücut yerde yatıyordu. 50-60 adım kadar kendisinden uzaktaydı. Bir düşman şövalyesi atından uzanmış kargısını bu yerde yatan vücuda saplıyordu. Kuru Kadı ona doğru ilerledi. Koşarken ayağı bir taşa takılıp düştü. Yuvarlanıyordu. Kılıcı elinden düştü. Sonra kalktı, kılıcını aldı, koşacağı tarafa baktı. Bir de ne görsün? Az önce gördüğü şövalye eline kılıcını almış, kargıladığı şehidin başını gövdesinden ayırmıyor mu? Daha sonra kestiği başı eline alarak atına bindi. Kaçacaktı. Kuru Kadı bütün kuvvetiyle ona yetişmek için koşarken bir de baktı ki sol tarafından Deli Hüsrev kılıcını sallayarak avazı çıktığı kadar bağırıyor. Mehmet! Mehmet! Canını verdin! Başını verme Mehmet! Bu nara o kadar müthiş, o kadar etkili, o kadar yanıktı ki Kuru Kadı... Allah, bu Deli Mehmet'miş. Diyerek olduğu yere çakılıp kaldı. Durmasıyla birlikte inanılmaz bir şey gördü. Kesik başlı şehide epey yaklaşmıştı. Kuru Kadı şehidin yerinden fırladığını görünce nefesi tutuldu. Şaşırdı. Bu başsız vücut adeta uçar gibi koşarak kendi başını götüren düşmana yetişti. Eliyle öyle bir vuruş vurdu ki düşman hemen tepe üstü atından yuvarlandı. Götürmek istediği baş elinden düştü. Deli Mehmet'in başsız vücudu canlıymış gibi eğildi, yerden kesik başını aldı. Sonra hemen oracağa yorgun bir kahraman gibi uzanıverdi. Bu olayı Kuru Kadı'dan başka hiç kimse görmemişti. Herkes kaçan düşmanı kovalıyordu. Yalnız Deli Hüsrev'in seslendiği duyuldu. Yüzün ak olsun ey kahraman yiğit Mehmet! Sonra Kuru Kadı'ya doğru koşarak... Nasıl? Gördün mü civanımı ha? Gördün mü? Görmedin mi? Kuru Kadı sesini çıkaramadı. Çünkü gördüğü harika onu dondurmuştu. Olduğu yerde öylece dimdik çakılıp kalmıştı. Deli Hüsrev onu hızla sarstı. Ne böyle divane gibi durursun be kadı? Hadi gazaya! Bundan sonra Kuru Kadı'ya yeniden can geldi. Hep birlikte Allah Allah nidalarıyla yeniden düşmana saldırdılar. Gaza akşama kadar devam etti. Daha sonra gaziler hisara girmeye başladılar. Kuru Kadı birkaç sipahiyle dışarıda kaldı. Şehit olanları saydırdı. Bunlar tam 19 kahramandı. Düşmansa epey ceset bırakmıştı. Diğer ölülerini kaçırmışlardı. Toplattığı şehitleri hisarın önüne getirtti. Deli Mehmet'in naaşını kendi buldu. Kesik baş koltuğunda uyuyor gibi sakin sakin yatıyordu. Onu olduğu yere gömdürdü. Sonra yanımdakileri gönderdi. Bu taze mezarın başına çöktü. Esberden Yasin okumaya başladı. Ona hayır dualar etti. Dışarılarda kimseler yoktu. Sadece hisarın önünde nöbetçi dolaşıyordu. Kuru Kadı otururken birden önündeki mezarın yeşil nurlarla tutuştuğunu gördü. Sesi kısıldı. Dudaklarını oynatamadı. Çeneleri kilitlendi. Bu yeşil nurun içinde Deli Mehmet'in kanlı vücudunu gördü. Bu sıcak, bu yeşil nur büyüdü, büyüdü, taştı. Bütün alem bu nurun içinde kaldı. Kuru Kadının gözleri kamaştı. Ruhu yandı, kendinden geçti. Kuru Kadı Deli Mehmet'in mezarının başında kendinden geçmiş vaziyette donmuş kalmıştı. Bunu gören arkadaşları, hadi hisarın kapısı kapanacak, içeri gir dediler. Kuru kadının dili tutulmuştu. Sarhoş gibi sallana sallana hisara girdi. Deli Hüseyin yanından geçerken durdu. Son derece keyifli ve neşeliydi. Ona seslendi. Hüseyin. Efendim. Aralarında bir süre sessizlik oldu. Daha sonra Deli Hüseyin kuru kadının yanına gelerek... Gördün mü Kadir Efendi? Gördün mü bizim Mehmet'in zevkini? Sen de benim gördüklerimi buradan gördün mü? Gayrı bize gizli yoktur. Kuru kadı hisarda sabahı zor etti. Güneş doğmadan Deli Mehmet'in mezarının başına koşuyordu. Artık bütün günlerini bu mezarın başında geçiriyordu. Bu şehidin mezarının daimi ziyaretçisi oldu. Büyük bir taş yonturdu, başına diktirdi. Artık ne dilerse, ne muradı olsa ona nail oluyordu. Hisardakiler ve çevrede bulunanlar kuru kadı için deli oldu diyorlardı. Gerçekten de kuru kadı deli mi oldu dedi? Yok kızım, yok. Bu senin bildiğin manada delilik değil. Kuru kadı ötelerin sırrına vakıf oldu. Cennetin güzelliklerini görünce bu dünyadaki bütün güzellikler ona yalan gelmeye başladı. Nasıl deniz çanağa sığmazsa onun büyük sırrı da ruhuna sığmadı, taştı. Kaleden çıkma borusu çalınca gördüğü harikayı herkese anlatmaya başladı. Hatta çok iyi bildiği Mevlid-i Şerif lisanı ile o gün gördüklerini yazmaya başladı. Yüzlerce beyitlik bir destan düzdü. Ama o zaman eski şevki kayboldu. Kalbine acı bir ağırlık çöktü. Artık Deli Mehmet'in yeşil nurdan mezarı içinde sürdüğü ilahi zevki göremez oldu. Bu mahrumiyet onu delirtti. Yemekten, içmekten kesildi. Bir gün böylece divane gibi kırda dolaşırken Deli Hüsrev'le karşılaştı. Deli Hüsrev kadıya... Bire kuru kadı... Gördüklerini niye herkese söyledin? Eğer susaydın... Gördüklerini kimselere söylemeyeydin... Gördüğün keramete... Ölünceye kadar şahit olacaktın. Çok perişanım. Lütfen gel beni gaflet uykusundan uyandır. Benim o görmüş olduğum o haller bir hikmetti. İçinde aklımı kaçırdığım bu ulu hadise nedir? Benimle senden başka... Onu gören oldu mu? Bir gören daha var. O can herkese görünmez. Kimdir? Bilemezsin. Başkaları görmedi de biz ikimiz niye gördük? Bu şehitlik müjdesidir. İkimiz de mutlaka şehit düşeceğiz. Dinle Elif kızım. Az kaldı hikayenin sonuna. Kuru kadı gittikçe deli divane oldu. Kendisini o kadar seven Vali Ahmet Bey dahi bu divane bir kişidir. Hisar'da bunun hizmetinden istifade edilmez diyerek onu geri gönderdi. Aradan epey zaman geçti. Serhat boylarında ve onun kendi hisarında herkes kuru kadıyı unuttu. Yalnız yazdığı destan dillerde dolaşıyor, onu kimse unutmuyordu. Aradan tam 12 sene geçmişti. Zigetvar'ın zaptı akşamı yaralılar toplanırken meşhur kahraman Deli Hüsrev'in bir gülleyle parçalanmış naaşı yanında uzun boylu, ak saçlı, ak sakallı, yeşil cübbeli bir şehit buldular. Kıbleye karşı yüzü koyun uzanmış yatan bu şehidin büyük yeşil sarığı henüz bozulmamıştı. Üzerinde hiçbir silah yoktu. Yarasının neresinde olduğu belli değildi. Günlerce süren kuşatma sırasında hiç kimse böyle bir adam görmemişti. İnceden inceye araştırma yapıldı. O zaman bütün askerlerin gaip ordusundan imdada gelmiş bir veli sandıkları bu şehit, o hisarın kuru kadısı mıydı? Oydu değil mi dedeciğim? Oydu değil mi? Bilinmez kızım. Ancak onun kuru kadı olması ihtimali büyük. Hikayemizin yazarı Ömer Seyfettin böyle bitirmiş hikayesini. Peki dede, gerçekten o veli dediğin insanlar, yani kim oldukları bilinmeyen insanlar Müslümanların yardımına koşar mı? Savaşta bize yardım eder mi? Eder ya Elif kızım. Yüce Allah hiç kendine iman eden Müslüman kullarını düşmana ezdirir mi? Peygamber Efendimizin Mekkeli müşriklere karşı yaptığı ilk savaşta, yani Bedir Savaşı'nda Yüce Allah melekleriyle Müslümanlara yardım etmişti. Bunu Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim de anlatıyor. Sonra bizim Çanakkale Savaşları'nda da kim olduğu bilinmeyen yeşil sarıklı, yeşil cübbeli askerlerin düşmana büyük zayiat verdirdiği görülmüştür. Bunu İngilizler bile anlatmıştır. Anladım dedeciğim, anladım. Galiba Ali'ye haksızlık ettim. Onun babası da gerçek bir kahramanmış. Evet kızım. Ali'nin babası gerçekten bir kahramandı. Onun kahramanca şehit oluşu o günlerde gece gündüz savaşan ordumuza bir güç kaynağı olmuştu. O hızla coşan ordumuz bizim için çok önemli olan o tepeyi alarak şanlı bayrağımızı o tepeye dikince düşman korkup kaçmaya başladı. Dedeciğim, bu anlattığın hikayeyi de Ali'nin babasının hikayesini de çok sevdim. Şimdi hemen gidip Ali'den özür dileyerek onunla barışacağım. Söyle bakalım seni bu kadar heyecanlandıran şeyi. Bugün köye gelen bir onbaşıyla konuştum. Yeşil şapkası ve kolunda da kırmızı şerit vardı. Konuşursun sen. Zaten sende ağırbaşlılık diye bir şey yok ki. Niye öyle diyorsun anne? Evet, Ali utangaç bir çocuk değil. Fakat hiçbir zamanda insanı rahatsız edecek kadar düşüncesiz değildi. Vallahi konuştum anne. Mehmet, Alper, Yılmaz da benimle geldiler. Onbaşı yakında askerlerin buraya geleceğini haber vermek için gelmiş. Bir iki gün sonra bütün askerleri köprüden geçerlerken göreceğiz. Evladım, bunda bu kadar heyecanlanacak ne var? Geleceklerse hoş geldiler, sefa geldiler. Köyümüze şeref verirler. Ama anne, bu gelen babamın taburuymuş. Onbaşı söyledi. Taburdaki herkes babamı tanıyormuş. Onun için köyümüze özel ziyaret yapacaklarmış. Buna çok sevindim oğlum. Bu millet asla kendine hizmet edenleri, yoluna can verenleri unutmaz. Anne, diyorum ki bu gelen askerleri bizim eve davet edip bir ziyafet versek. Bir tabur askere mi? Babaannen haklı oğlum. Bir tabur askeri nerede nasıl ağırlarız? Ama anne çok istiyorum. Hem şu kız var ya, Hasan Ağa'nın torunu. O da görürdü babamın nasıl sevilip anıldığını. Ne olur anne, ne olur. Evladım, Elif iyi bir kız. Nasıl olsa bir gün o da anlayacak babanın nasıl bir kahraman olduğunu. Ve sana hak verecek. Ancak bu kadar askeri evimizde ağırlamak imkansız. Fakat başka bir çare buluruz inşallah. Sen merak etme. Hadi şimdi sofraya. Sahi bulur muyuz anne, bulur muyuz? Annenin bu zamana kadar hiç yalan söylediğini duydun mu oğlum? Elbette bir çare düşüneceğiz. Hadi şimdi yemeğe bakalım. Sağ ol babaanneciğim, sağ olun, sağ olun. Oh, buyurun Ayşe Hanım. Benimle görüşmek istemişsiniz. Yoksa yine Ali'den bir şikayetiniz mi? Yok öğretmen bey. Ali bugün köye gelen bir onbaşıyla konuşmuş. Babasının taburundanmış. Yarın da bu tabur bizim köye gelecekmiş. Ali buna çok sevinmiş. Heyecandan adeta uçuyor. Ayrıca onbaşı Ali'ye, bizim taburda herkes babanı çok iyi tanıyor. Onun için sizin köyü ziyaret edeceğiz demiş. Ali bana bu gelen taburu eve davet edip bir ziyafet vermemiz için ısrar etti. Ancak bu kadar askeri evde ağlamamız mümkün değil. Ben de Ali'ye evde olmaz ama bir çare düşünürüz diye söz verdim. İşte sizinle bu mevzuda konuşmak istedim öğretmen bey. Evet, ben de duydum taburun köyümüzü ziyaret edeceğini. Ali çok düşünceli bir çocuk. Ancak siz de çok haklısınız. Bu iş evde olmaz. Belki Bizim okulda böyle bir şey yapabiliriz. Yalnız benim de Albay Ali Fuat Bey ile görüşmem lazım. Malum ya, hazırlık, pasta, çörek, börek gibi şeyler. Siz onları hiç merak etmeyin öğretmen bey. Biz onları hazırlarız. Yeter ki siz okulu verin ve diğer işleri halledin. Ha, siz de işin o tarafını merak etmeyin Ayşe Hanım. Bu iş zaten bizim görevimiz. Teşekkür ederim öğretmen bey. Sağ olun. Güzel. Bunu Ali çok sevinecek. Gidelim. Dede, Ali'nin babasının arkadaşları sağ mı? Bu gelen onlar mı? Kızım, bu gelenler Ali'nin babasının taburundan olan askerler. Ali'nin babasının yaşıtları değil. Bu askerler çok genç. Ancak Ali'nin babasının taburu büyük kahramanlıklar göstermiş bir tabur olduğu için o taburda askerlik yapmaktan dolayı övünç duyuyorlar. Ali'nin babası gibi bir kahramanın bu taburda savaştığını bildikleri için köyümüzü ziyaret etmek istiyorlar. Anladın mı şimdi? Anladım dedeciğim. Bu köyden olduğum için çok seviniyorum. Bizim köyümüze askerlerin gelmesine çok sevindim. Hem orada belki Ali'yle barışırım. Olur kızım, olur, barışırsın. Yalnız sana öğrettiğim şiiri iyice ezberle. Lütfen susalım. Lütfen susalım. Şimdi ben emekli albay Ali Fuat sizlere hitap edeceğim. Anne çok heyecanlıyım. Kalbim duracak gibi. Sesini kes de albayı dinleyelim. Aziz konuklar. Sevgili askerler. Köyümüze hoş geldiniz. Sizi burada görmekten duyduğumuz sevinç sonsuz. Heyecanımız da. Ben sizin taburunuzu çok iyi tanırım. Yıllar önce benimkiyle beraber Sakarya'da savaşmıştık. Şimdi sizleri burada görmekle eski günleri, o zaferin tadını ve kahraman şehitlerimizi yad etmiş olmanın sevincini taşıyorum. Sizlerin, hepiniz de çok iyi biliyorsunuz, bu Sakarya Savaşı'nda bizim için çok önemli bir tepe olan Bayrak Tepe'yi sizin taburunuz düşmandan aldı. Bu zaferin kazanılmasında şu anda aramızda bulunan Ali'nin babası büyük kahramanlıklar göstererek şehit oldu. Ama bayrağımızı düşmandan aldı. O aziz şehidin oğlu, annesi ve muhterem eşleri şu anda aramızdalar. Sizlerin buraya gelmesi hepimizden ziyade onları, özellikle küçük Ali'yi mutlu etti. Müsaade ederseniz ben şimdi bu aziz şehidimizin oğlu Ali'yi sizlere tanıtmak istiyorum. Ali gel bakayım yavrum. Babanın silahı arkadaşları. Seni daha yakından tanısınlar. Beni çağırıyorlar anne, çok heyecanlıyım. Utanırım, nasıl giderim oraya ben? Bal gibi gidersin. Ne varmış bunda utanılacak? Bu utanılacak bir iş değil. Övünülecek bir iş yavrum. Hadi bakalım. Ama babaanne. Gel bakalım Ali. İşte bak, babanın kahramanca çarpıştığı tabur. Şu anda karşında. Babanın silah arkadaşlarına bir hoş geldin demeyecek misin? Hoş geldiniz. Şimdi de kahraman bir şehidin oğlu olarak bir şeyler söyle bakalım. Benim sizden bir ricam var. Elimdeki şu düğmeyi görüyor musunuz? Bu düğme babamın ceketinden kalan tek hatıra. Bunu tanıyor musunuz? Adını hiç duydunuz mu? Bu askerler belki adını duymuşlardır. Ama babanı görmediler. Sadece yaptıklarını biliyorlar. Ancak ben biliyorum bu düğmenin babana ait olduğunu. Niye sordun? Hiç. Yalnız bazı arkadaşlarım babamla ilgili anlatılanlara inanmıyorlar da. Onun için sordum ağabeyim. Olur mu hiç inanmamak Ali? Bak, babanın savaştığı, kahramanca şehit olduğu taburda bugün askerlik yapanlar babanın yaptıklarını duymuşlar, köyümüzü ziyarete gelmişler. Sonra sana inanmayan kimse yok köyümüzde. Bekle, az sonra bunu sen de anlayacaksın. Sağ olun ağabeyim, oturabilir miyim? Tabii, geç yerine. Aziz misafirler, bu güzel toplantıya son vermeden önce öğretmen bey benden bir ricada bulundu. Bir kızımız şimdi sizlere bir şiir okuyacak. Şimdi onu buraya çağırıyorum. Hadi Elif, gel bakalım şiirini oku. Ne? Elif ne? Sevgili misafirler, köyümüze hoş geldiniz. Ben bu köye yeni geldim. İlk geldiğim günlerde Ali'nin babasıyla ilgili olarak anlattıklarına inanmamıştım. Aklım bunu almamıştı. Bu yüzden de onunla kavga ettik. Sonra dedem bana bir hikaye anlattı. Ömer Seyfettin'in başını vermeyen şehit hikayesini. Doğrusu bu hikayeyi dinleyince çok heyecanlandım, duygulandım. Sonra Ali'ye haksızlık yaptığıma kanaat getirdim. Ali'nin babası gerçek bir kahramanmış. Şimdi buna ben de inandım. Ve köyümüzden böyle bir kahraman çıktığı için çok mutluyum. Sizleri aramızda görmekten de. Şimdi öğretmenimin ve dedemin bana öğrettikleri ve burada okumamı istedikleri şiiri okuyorum. Tepesi boş değil. Biri var. Bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yapışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış, edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler. Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar, geri. Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin. Gelsin Gül'ü, alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.